mano sango de chia sarbara se usure se credavo چونی گی نشد که فرار من با خود از خجالت نام منو سنگ ده منو سنگ ده چی اثر برم سه حضور سه کرده با چونی گی نشد نصره که سر شتاب ناکنن نلبه که در کسا ناکنن نصره که سر شتاب ناکنن نلبه که در کسا ناکنن با Yeah.